aleyhissalatü vesselam Efendimiz Miracındaki bir müşahedesini bize naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gece Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e naklolundu. Buna İsra denilir. İsra. Kudüs-ü Şerif'ten de yedi kat semayı geçip Allah-u Teala Hazretlerinin huzur-u âlisine uruç eyledi. Bu hadiseye de Miraç deniliyor. İsra ve Miraç. Birisi dünya üzerinde birbirinden fevkalade uzak, bir gecede gidilmesi mümkün olmayan, normal şartlar altında gidilmesi mümkün olmayan bir mesafede bir yerden bir yere gitme mucizesi Peygamber Efendimizin. Buna İsra diyoruz. Ondan sonra da Kudüs-ü Şerif'ten huzur-u Rabbil Alemin'e urucu, buna da Miraç mucizesi diyoruz. İsra Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeyle sabittir. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Şanı her türlü noksandan münezzehtir o zat-ı celil olan Allah-u Teala Hazretlerinin ki kulunu yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan yani Beytullah'ın olduğu yerden Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın olduğu yere götürmüştür. Yani o götüren Allah-u Teala Hazretleri ne kadar kamil, ne kadar şanı her türlü nakisadan münezzeh zat-ı celildir diye bu ayet-i kerimede işaret ediliyor ki Peygamber Efendimiz bir gecede böyle Mekke'den Kudüs-ü Şerif'e naklolmuş. Efendim böyle şey olur mu? Olur. Niye olmasın? Bugün insanlar teknik vasıtalarla uzak mesafelere nasıl gidiyorlar? Sonra televizyonlarda birçok kimse seyretmiştir ki ışınlama diyorlar o uzayla ilgili bir takım şeylerde, programlarda vesairelerde bir yerden öbür tarafa efendim gidiyor. Kainatı yaratan, bunca incelikler ile işleten, efendim atomun o muazzam, muhteşem nizamından, bu güneş sistemlerinin, kainatın, gökyüzünün muazzam sistemlerinin böyle intizamla işleyişinden, hayattan, canlı varlıkların o harika düzenlerinden ibret alır insan. Bütün bunları var eden, bu halde yürüten, yaşatan Zat-ı Celil her türlü şeye kadir. Her türlü ince bilgiye vakıf. Mühendislerin mühendisi, sanatkarların sanatkarı, kudretlilerin kudretlisi bir Zat-ı Celil her şeyi yapabilir der diye akıllı bir insan onu da kabul eder. Bak topraktan küçük bir tohum atır. Her türlü ince bilgiye vakıf, mühendislerin mühendisi, sanatkarların sanatkarı, kudretlilerin kudretlisi bir Zat-ı Celil her şeyi yapabilir der diye akıllı bir insan onu da kabul eder. Bak topraktan küçücük bir tohum atıyoruz, kocaman bir ağaç çıkıyor, kocaman bir bitki çıkıyor. Sonra o bitki toprağın içinden suyu alıp süzüyor kökleriyle, kaç metre yukarıya çıkartıyor. Bir kavak ağacının boyu kaç metredir? Bugün siz her pompayla suyu o kadar yüksek yere pompalayamazsınız. Su o kadar yükseğe çıkmaz kolay kolay bir kavağın boyuna. Hadi bakalım bir su pompası getir de o kadar yüksek yere o suyu bas. Uzun teknik şeyler, tedbirler lazım geliyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri kökten suyu ta yukarıya çıkarttırıyor. O yapraklarda öyle büyük bir sanat var ki kökten alınan su ile güneşin enerjisinden faydalanarak o incecik yaprak odun yapıyor, şeker yapıyor, yaprak yapıyor, lif yapıyor. Daha bilmediğimiz veya bildiğimiz bitkilerin her şeyi o yaprak laboratuvarında oluyor. Yani küçücük bir toplu yine kadarcık bir klorofil hücresi bir laboratuvarın bugün başaramadığı işi yapıyor. Ne kadar kolay bak. Su var. Güneş de var. Hadi bakalım sen yap. Bu kadar tekniğin ilerlemiş. Uzaya roket fırlatıyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Hadi bakalım buyur. İşte güneş ışığı. İşte su. Suyu da sen yaratmadın. Hazır buldun. Güneşi de sen yaratmadın. O da hazır. Hadi bakayım göreyim seni şu yaprağın içindeki o küçücük toplu iğne başı kadar küçük laboratuvarın yaptığı o işi sen yap. İkisini birleştir şeker yap. İkisini birleştir odun yap. İkisini birleştir yaprak yap. İkisini birleştir ağacın diğer malzemesini yap. Ne kadar büyük bir sanat. Sonra ne kadar bitmez, tükenmez bir sanat çeşitliliği ki bir yaprak aynı vazifeyi görüyor. Suyu alıyor, efendim suyun içindeki maddelerle bu dediğimiz işleri yapıyor. Kaç çeşit yaprak var? Deve tabanının yaprağı kocaman. Efendim kuşkonmazın yaprağı kıl gibi. Efendim çınarın yaprağı el gibi. Kaktüsün yaprağı bir başka türlü. Yani ne kadar bitmez tükenmez bir çeşitlilik var. Bir böcek, işte ayakları var, gözü var, bilmem anteni var, şusu var. Binlerce çeşidi var. Bir balık, binlerce çeşidi var. Yani zor gelmiyor Allah-u Teala Hazretlerine. Bunca çeşidi, bunca sanatı icra etmek onun için ne kadar büyük kudret sahibi anla ki hiç zor gelmiyor. Biz bir tane bir şeyi zorlukla yaparız, aman deriz. Allah-u Teala Hazretlerinin bunca yarattığı, bunca mahlukatı, şu kainatın nizamı, yani akıllı bir insan, şu fenne vakıf bir insan, alim bir insan, hayranlık içinde mest olur yani kainata baktığı zaman. Cahil anlamaz kainatın nizamındaki inceliği. Bugün atom alimleri, büyük fizikçiler, büyük tabiatçılar, büyük kimyacılar hayranlık duyuyorlar. Bir çınar ağacı bir dalını uzatıyor 30 metre öteye. 30 metre bu kadar ağırlık nasıl durur? Bu ağırlık niye çatık diye kırılmıyor? Nasıl terdibat alıyor o ağaç? Kendisini nasıl koruyor? Ne kadar büyük şeyler. O halde bunca sanata, bunca kudrete sahip olan Allah-u Teala Hazretleri kulunu Mekke'den Kudüs'e götüremez mi? El cevap götürür. Amenna ve saddakna götürmüştür. Götürmüştür. Şimdi bu İsra gecesinde diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Re'eytü leylete üsriye bi benim götürüldüğüm o gecede yani Miraç'ın başladığı o gecede Miraç'a çıktığım zaman cennetin üzerinde cennete hakim bir yerde düzgün köşkler gördüm. Demek ki manzarası safalı köşkler intizamlı ve yüksekte böyle köşkler gördüm. Fekultü ya Cibrilü mihmandar kim? Resulullah'ı kim getiriyor? Cebrail aleyhisselam. Meleklerin büyüklerinden Cebrail aleyhisselam getiriyor. Dedim ki ya Cebrail bu köşkler kimin? Yeri güzel, kendileri fevkalade süslü, fevkalade müzeyyen, fevkalade mükemmel. Bu köşkler kimin? Fekale Cebrail aleyhisselam cevaben buyurdu ki lil kazımine gayr kızgınlığını yutanlar ve tutanlara. Kızdı, asabı bozuldu, rengi değişti, yüzü kıpkırmızı oldu ama yapmıyor. Kızgınlığın gereği olan tevri hareketi yapmıyor, kendisine hakim olabiliyor. Birisine kızmış, ondan intikam almıyor. Kinini, kızgınlığını dizginleyebilen, yutabilen kimseler içindir. Başka kimler içindir? Vel afine aninnaz, insanları affedenler içindir. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Teala Hazretleri muhsinleri yani güzel hareket edenleri sever. Şimdi bu hadis-i şerifte ne var? Peygamber Efendimizin bu müşahedesinden çıkan ders nedir? Demek ki Müslüman tepesi attığı zaman aklının kontrolünü bir tarafa bırakmayan kimse demek. Kızdığı zaman gözüm efendim karardı. Sinirleni vermişim, ne yaptığımı bilmiyorum ondan sonra. Mahkemeye çıkartıyorsun mesela bir adam, eli kelepçeli, hakimin karşısında hakim soruyor, evladım sen bu adamı niye öldürdün? Efendim işte şöyle oldu da böyle oldu da, birdenbire bana mesela küfür etti de, o anda ben sinirleni verdim, ondan sonra ne yaptığımın farkında değilim. Ha, demek ki bu Kazım'ın el-gayz cümlesinden değil. Yani gayzını, kızgınlığını, kinini tutabilen bir insan değil bak. Onu nereye getirdi o kızgınlığını tutamaması? Mahkemeye getirdi. Mahkemeden hapse götürecek. Hapisten belki ceza olarak dar ağacına götürecek. İnsan kendisini tutamadığı zaman felaketten felakete sürüklenir. Hakim olamadığı zaman. İnsan ne zaman insandır? İçinden gelen arzulara dizgin vurabildiği zaman, onları kontrol edebildiği nispetle mükemmel insandır. İçeriden böyle, bilmiyorum, böyle dağ kenarında oturdunuz mu? Dağ kenarındaki kasabalarda, mesela Bursa gibi yerlerde, bakarsınız ovada kocaman böyle taşlar var. E nereden geldi bu taşlar buraya? Efendim bir kere bir yağmur yağdı, bir büyük sel oldu. Bu kocaman efendim adam boyundan büyük taşı sel yuvarladı, buraya getirdi. Birden kopar gelir. Yani sel suyu yukarıda yağar, yağmur, ondan sonra yokuş aşağı bütün gücüyle kaldır küldür yuvarlanır, önüne gelirse sürükler götürür. E insanın içinden böyle arzular, sel suyu kopar gibi dağdan kopar gelirse, ona dizgin vurulmazsa ne olur? Felaketten felakete sürüklenir insan. Demek ki o köşkler madem kinlerini, kızgınlıklarını tutabilen insanlarınmış, o halde biz de sinirlendik mi sinirimize hakim olacağız. Sinirimize hakim olacağız. Bundan bize çıkan ders, o köşklere sahip olabilmek için sinirlenmeyeceğiz. Sinirlendiğimiz zaman sinirimize hakim olacağız. Bir zat varmış Araplardan, Resulullah'ın sahabelerinden birisi aynı zamanda. Efendim, bir grup mücrim huzuruna getirilmiş. Suçlu insanlar. Şimdi cezalandırması lazım onları. Diyor ki açık göz getirilenlerden bir tanesi söz alıyor. Efendim diyor, ben bu suçu, bu edepsizliği böyle halim selimliğiyle tanınmayan başka bir kimseye yapsaydım ne yapardı beni? Cezalandırırdı. E siz halim selimliğinizle şöhret bulmuşsunuz. Sizin bir farkınız yok mu? Diyor. Bunun üzerine hadi diyor sizi bağışladım. Bir daha böyle şey yapmayın. Salıveriyor. Yani kızgınlığına sahip olması lazım insanların bir. İkincisi vel afine aninnaz. İnsanlardan sudur etmiş olan suçları, kusurları, günahları, hataları, kendisine karşı işlenmiş olan şeyleri affedenler. Bir hadis-i şerifte Ebu Hüreyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, güzel huyu nedir? Yani hangi insan güzel huyu sayılır demek istiyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, sen hasedü men kata'ake, senden alakayı kesmiş olan arkadaşına sen devam ettirirsin alakanı. O bana küstü, ben de ona küseyim demezsin. O küstü ama ben gene gideceğim. O beni ziyaret etmiyor artık ama ben gene onu ziyaret edeceğim. O benden ilgiyi kopardı ama ben ona bağlantımı devam ettireceğim. Ve tu'ti ben harameke, seni mahrum bırakan, senin istediğin, ihtiyacın olan şeyi sana vermeyene sen verirsin. Yani ben geçen gün ihtiyacım olmuştu, 10 bin lira para istedim, parası da vardı, vermedi. Şimdi başı epeyce sıkışmış, ben de ona vermeyeceğim derse insan, kötülüğe kötülükle mukabele etmiş oluyor. Ama o bana vermedi ama ben vereceğim. Mahrum bırakana aksine iyilik yapıyor, veriyor. Ve ta'fu anne zalemeke, ve sana zulmedeni affedersin diyor Peygamber Efendimiz. Yani sana haksızlık etmiş, karşı gelmiş, seni üzecek bir şey yapmış, onu affedersin. Güzel huy budur diyor. İşte insanları affetmek de böyle. Hatası var. Sana kalmış. İstersen onun karşılığını verirsin, cezalandırırsın. İstersen affedersin. Affedersen işte o köşkler affedicilere, affeden kimselere veriliyor. Bir de bir başka mana olma ihtimali var. Buradaki affetmekten maksat borçluya borcunu affedivermek. Yani vadesi gelmiş, borcu ödemesi lazım. O ver bakalım vakti geldi diye sıkıştırıp almak. Ama adamın durumu müsait değil, aldırmadan yine bastırıp o parayı almaya çalışmak şekli var. Bir de hadi seni affettim, biraz daha sonra verirsin, geniş zamanda verirsin. Veya hadi sana bunu bağışladım diye borcu affetmek manasına gelebilir diye de şerhte bir izah var. Demek ki öyle de olsa öyle de olsa karşılıksız bir iyilik yapıyor insan. Onun için İyiliğe iyilikle mukabele etmek herkesin kârıdır. Herkes yapar bunu. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmek o er kişinin kârı demişler büyüklerimiz. İyiliğe iyilikle mukabele her kişinin kârı. Kötülüğe iyilikle mukabele er kişinin kârı. Onu herkes yapamaz. Mert adam olacak. Bayağı yiğit bir kimse olacak. Baba yiğit olacak ki kötülüğe karşı iyilik yapabilsin. İşte böyle karşılıksız olduğu zaman Allah-u Teala Hazretleri o köşkleri ihsan ediyor. Demek ki biz insanlarla muamelemizde böyle dengi dengine mukabele bir misil yapabiliriz belki ama affedici olursak, sevabı Allah'tan bekleyip bağışlama tarafını tercih edersek, lütuf tarafını, fazilet tarafını tercih edersek, cennette ona mukabil herkesin gıpta ettiği o köşkler, o nimetler insanlara gelebiliyor. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah-u Teala Hazretleri muhsin kulları sever diyor. Resulullah Efendimiz arkasından ekliyor. Muhsin ne demek? İyilik yapan, iyi olan kimseleri sever. Muhsin, ihsan eden demek. İhsan etmek de her şeyde cari olabilir. Mesela bir insan marangoz olur, eline verilmiş olan parçayı, kendisine tevdi edilmiş olan parçayı en mükemmel yaparsa o marangozluğunda ihsan yapmıştır. Yani marangozluğunu güzel yapmıştır. Süpürgeci adam, süpürdüğü yeri en iyi şekilde süpürmüşse o süpürmede ihsan yapmıştır. Hoca, en iyi şekilde hocalık yapmışsa hocalıkta ihsan yapmıştır. Asker, en iyi şekilde askerlik yapmışsa askerlikte. İbadette ihsan nedir? İbadette ihsan da en ta'budallaha ke enneke terahu. Allah-u Teala Hazretlerine onu görüyormuşça ibadet etmektir. Ve inlem tutun terahu fe innehu yerake. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsun ama o senin yanında seni görüyor. Sen onu göremiyorsun, göremezsin ama o seni görüyor. Onun yakınlığını hissedip, bilip ve huve ma'akum eyne ma'akuntum, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir ayet-i kerimesini düşünerek. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna şah damarından bile daha yakınız. Ayet-i kerimesinin manasını düşünüp, Mevlam benim yanımda. Allah-u Teala Hazretleri benim her yaptığımı görüyor. Benim yaptığıma şahit diye düşünmek, o işte ibadette ihsan o. İnsan o zaman iyi kulluk yapar. Çünkü yalnız olmadığını bilir, Allah'ın kendisini mürakabe ettiğini, kontrol ettiğini, her yaptığını gördüğünü, her söylediğini, işittiğini bilen bir insan çeki düzen verir kendisine. Bir odada bir insan varken başka türlü otururuz, yalnız olduğumuz zaman daha başka türlü otururuz. Elimizi ayağımızı uzatabiliriz. Ama içeriye hürmet ettiğimiz büyüğümüz, babamız filan gelse ne yaparız? Hemen ayağa kalkarız, toparlanırız. İşte insan Allah-u Teala Hazretlerinin kendisiyle beraber olduğunu bildiği zaman ne yapar? O zaman kulluğu iyi yapar. Onun için ihsan nedir diye sorduklarında Peygamber Efendimiz'e ibadetteki ihsanı tarif etmiş. Allah'ı görüyormuşça ibadet etmek. Bir büyük veli varmış. Sehl ibn-i Abdullah Tüsterî'nin galiba kitabında okumuştum. Onun kendisi olabilir. Dayısı ibadet ediyor geceliğin. O kendisi küçücük çocukmuş. Böyle hayranlıkla seyredermiş dayısını. İbadet ediyor. Gözyaşıyla, boynu bükük, tevazu ile Allah'a ibadet ediyor. Ama dayısı şöyle başını okşamış. Kendisine böyle hayran hayran sevgiyle baktığını görünce sana üç şey öğreteyim demiş. Buna devam eder misin? Devam ederim dayıcığım diyor. Üç şey öğretiyor. Allahu Rabbi. Allahu Teala benim Rabbimdir. Allahu ma'i, Allahu Teala Hazretleri benimle beraberdir. Allahu şahidi, Allahu Teala Hazretleri beni daima kontrol etmektedir, müşahede etmektedir. Daima ben onun gözü önündeyim. Bu üç cümle küçücük çocuğa sen bunu diyor günde 10 defa söyle. O çocuk o küçük yaştan itibaren bu sözleri söyleye söyleye yetişiyor. Sonra büyük velilerden birisi oluyor. Yani bu duyguyla yetişen bir insan iyi kul olur. Allah'ın kendisini daima bildiğini, gördüğünü, yanında olduğunu düşünen insan. Onun için işte Allah muhsinleri sever. Ne olursa olsun, hangi işi yaparsak güzel yapacağız. Yazı. Yazı yazarken güzel yazın. Yani kargacık burgacık yazmayın. Yazının dahi böyle özenerek güzel yazılmasına dikkat edin. Hangi işin sahibiyseniz o işi baştan savma değil, güzel yapın. Hatta bir keresinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek yavrusu ahirete irtihal ettiği Baki kabristanına gömecekler. Kabrin başına geldiler. Peygamber Efendimiz şöyle kazılmış küçük kabire baktı, eğri kenara. Çağırdı kazan şahsı. Dedi bunun burası mübarek, niçin eğri yaptın? Allah-u Teala Hazretleri yaptığı şeyi güzel yapanı sever. Muhsinleri yani. Hangi işi yapıyorsa güzel yapanı sever. Onun için Müslüman kardeşler, yaptığınız şeyi her ne ise, hangi işe sahipseniz güzel yapın. Yani ustası olun onun ve ibadet olsun, okumak olsun, konuşmak olsun, yazmak olsun, sanat olsun, her ne ise onu en mükemmel şekilde yapmaya çalışın ki vallahu yuhibbul muhsinin, Allah muhsinleri sever, güzel yapanları sever. Her işte güzel yapmaya gayret edelim. Bu bir ayet-i kerime maalidir. Yani bu hadis-i şerifin sıhhatine Kur'an-ı Kerim'de de şahit var. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bir ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظُم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Bu ayet-i kerimenin kelimeleri aynen bu hadis-i şerifte de var. Demek ki bu hadis-i şerif sahihtir, sağlamdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim gibi bir kitab-ı sahihin şeyi dahi, ayetleri dahi teyit ediyor. O halde bu hadis-i şerifin manasına göre kendimizi ayarlayalım. Her işimizi mükemmel yapmaya çalışalım. İnşallah. Diğer hadis-i şerif Ra'eytu leylete üfriye bi Musa. Yine Miraç gecesinde 7 kat semayı geçti Resulullah Efendimiz. Çok hiç kimseye nasip olmayan şeyler gördü. Diyor ki o İsra Miraç gecesinde Musa Aleyhisselam'ı gördüm. Musa Aleyhisselam asırlar önce yaşamış ama ahiret aleminde yani Miraç'tayken semada görüyor Musa Aleyhisselam'ı. Nasıl? Dünyadaki sağlığındaki heyeti neyse o haliyle gördü. Gördüm diyor. Nasıl? Racülen Adem'e. Esmer bir adam. Cildi esmer. Tuvalen uzunca boylu. Ca'den. Ca'den İşte bir böyle eti sıkı manasına gelir diyor şerhte. Ama saçları kıvırcık demek. Yani saçın kıvırcık olanına ca'd derler. Yüz böyle sarkan uzun olanına da müstersel yani uzatılmış, salıverilmiş efendim manasına bir kelime, sebet kelimesini kullanırlar. Herhalde kıvırcık saçlı manasına daha uygun. Ke'ennehu min ricali şenu'ete. Sanki Şenüe kabilesi adamlarına benziyordu diyor Peygamber Efendimiz. Şenüe kabilesi de Yemen'de bir kabileymiş ki bunlar nesetlerinin temizliği ile yani soy soklarının temizliği ile ve ahlaklarının güzelliği